Hi, dit is Tom de Bie. Hi, this is Josh Gabriel. And this is Dave Dresden. Hi, this is Mark. Hi, this is Norman. This is DJ Lange. Hi, this is Justin Suisse. Hi, this is Marcus Schultz. Hi, this is John O'Grant from Above and Beyond. This is A State of Trance with Armin van Buuren. Het is nog steeds niet helemaal bekend wanneer deze plaat nou gaat uitkomen. Het is in ieder geval een productie van Matthew DK en Austin Leeds. De plaat heet Towers en zodra we meer informatie hebben, hoor je het uiteraard in dit programma. Hele goede avond, ik ben Armin. Tot vanavond 10 uur. Het beste en het nieuwste op het gebied van trance en progressive. Straks nieuwe tracks voor je van Pulsar, Rapid Eye, Icon. En we draaien nog één keer die Cranberries bootleg waar zoveel om te doen is. Maar nu eerst Alex Morph Unification, de Fred Baker mix. Jonno Grant from Above and Beyond, and you're listening to A State of Trance with Armin van Buuren. 2 weeks away feels like the whole world should have changed, but I'm home now, and things still look the same. I think I'll leave it till tomorrow to unpack, try to forget for one more night that I'm back in my flat on the road, where the cars never stop going through the night, to a life where I can't watch the sunset. I don't have time, I don't have time, time, time. herkenbare stem van Dido was dat in haar nieuwe single Sand in My Shoes, geremixed door het Engelse trio Above and Beyond, de Above and Beyond UV Mix. IDT Radio, je luistert naar The State of Trance. Straks voor jou de uitslag van The Future Favorites, oftewel wat vond jij de beste plaat van de uitzending van vorige week. Nu eerst de Tune of the Week, de plaat die we extra aan het zonnetje zetten deze week. De nieuwe single van Pulsar, exclusief Square One in The State of Trance. Tune of the Week. is a fact. For dance music only. This is the place to be. IDMT Radio. Je hoorde de nieuwe single van Rapid Eye, Absolute, die binnenkort uit gaat komen op Surface Recordings. Ik zei het net al, de uitslag van The Future Favorite. Wat vond jij de beste plaat van de uitzending van vorige week? Ook deze week kun je weer stemmen op www.trance.nu. Op de derde plaats weer geëindigd Taurus, Marcus Schulz vs. Austin Leeds Remix. 19,6%. Op 2, The Young Parisians featuring Ben Lost, Jump the Next Train, de Solar Stone Remix kreeg van jullie 21,5%. En op 1, Adam White, Ballerina, 37,2%. we do best. Je hoorde Icon, Astra, de Ark in the Sky remix. Wil jij nou precies weten wat we draaien in dit programma? Dan kun je je ook abonneren via e-mail. Dan krijg je iedere week keurig de laatste tracklisting in je mailbox. Surf daarvoor naar arminvanburen.com en klik op subscribe. Straks 1 uur non-stop in de mix. Voor jou bij State of Trance tot 10 uur. En nu nog één keer die Cranberries Shattered Bootleg Mix in a State of Trance. Climax coming in my way.